ma tõusen reipana ja tujus vastu, et siis minu mõtteis algamas on päev. Võtan einet, rüüpan kuskilt, et mul tõuseks tuju siit bordellist iga viikku maile peagi lähen. Uksen lävel ootamas on minu valge ratsu, selles seikust otsimas mul musten taunalt rüü. Annan hobusele vastu kiltsu täpsel laksu, peagi kriiskab minu hõis, kes taevas metsa öö. 1040 km ratsutades aastal mootoreid on käivitamas õhulae. Peagi nähtavaks ta muutub hoogu vähendades, peatan ratsu mootorite müras koostub rae. Kapteniks on tütar lahku järjest sulgeb ukse, kinnitab siis rihma startib maamilt oveneb. Pilin kõrvus lõnkudes jõud südamesse tukse, äkki universum vaate pildiks avaneb. Päitse asemel on taevas kolletamas kuu. Algul ma ei taipa, olen kindluses või talus. Laual mingi pudel kohutavalt kuivab suu. Minu kõrval voodis lõma kuimas tütar laps. Mulle võõrastava nagu mängisin siin lolli. Võõras on ka tuval laual tundmatukse naps. Minu siia äärelinna väetsesse bordelli.